o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest zalecenie od NFZ-u, żeby ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa ograniczać planowe zabiegi. Ponad 6 tysięcy zakażeń w ciągu ostatniej doby, takie dane o poranku podał resort zdrowia. Po świętach wielkanocnych będzie można rozmawiać o powrocie wszystkich uczniów do szkół, tak mówił minister edukacji i nauki. Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielenia świadczeń wykonywanych planowo. Tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Decyzję podjęto w związku z rozwojem epidemii na polecenie ministra zdrowia. Fundusz wyjaśnia jednak, że ograniczenie udzielania świadczeń nie powinno dotyczyć planowanej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Zalecenie, jak podaje NFZ, dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 6170 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 32 zakażone osoby, a wyzdrowiało 11,5 tysiąca. Poza tym wykonano ponad 30 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz. Najbardziej niepokojące jest to, że rośnie liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Obecnie zajętych jest już ponad 17 300 łóżek covidowych, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych pacjentów zakażonych koronawirusem niestety przybywa w naszych szpitalach i to przybywa dość w lawinowy sposób, bo to jest 0,5 tysiąca w ciągu jednej doby, czyli to jest bardzo dużo. Wiceminister dodał, że pacjenci zbyt późno trafiają do szpitala. Niektórzy wypożyczają koncentratory tlenu, co może być tragiczne w skutku. Nie leczmy się na własną rękę takimi metodami, bo wtedy, kiedy już tam saturacja naprawdę spada, kiedy wysycenie tlenu jest bardzo złe, zgłaszamy się do szpitala i jak lekarze mówią, czasem są już bezradni. Takiemu pacjentowi naprawdę jest ciężko pomóc. Minionej doby potwierdzono ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, z tego blisko 1300 na Mazowszu. Są to jednak dane weekendowe, które zazwyczaj są niższe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że mimo trzeciej fali pandemii, po świętach wielkanocnych będzie można rozmawiać o powrocie wszystkich uczniów do szkół. Jak przypomniał, w klasach 1-3, gdzie nauka od 18 stycznia odbywa się tradycyjnie, 96% szkół pracuje stacjonarnie. Powrót starszych uczniów w dużej mierze zależy od odpowiedzialności społecznej nas wszystkich, dodał szef resortu edukacji. Jeśli ta trzecia fala jest teraz, jeśli zachowamy rzeczywiście odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, do rygorów, które przecież są wprowadzane właśnie po to, żeby zwalczyć pandemię koronawirusa, to ja jestem optymistą, że po świętach wielkanocnych, biorąc pod uwagę również fakt, że już dzisiaj mamy niemal wszystkich nauczycieli zaszczepionych, będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej. Zdalne nauczanie w klasach 1-3 w związku z największą liczbą zakażeń odbywa się w województwie warmińsko-mazurskim. Od 15 marca na Warmii i Mazurach oraz w województwie pomorskim, gdzie wskaźniki zachorowań są bardzo wysokie, najmłodsze klasy będą uczyły się hybrydowo. Po prawie 4 tygodniach odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie płockim na Mazowszu. Poziom Wisły opadł poniżej stanów ostrzegawczych. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego w płockim starostwie Piotr Jakubowski powiedział, że jutro i w środę będzie prowadzony przegląd wałów nadwyrężonych przez wysoką wodę i bobry. Taki pierwszy przegląd techniczny wałów wspólnie z przedstawicielami Wód Polskich oraz z przedstawicielami samorządów gminnych oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Planujemy się też spotkać we Włocławku w zarządzie zlewni z kierownikiem akcji lodołamania. Na chwilę obecną mamy kryzys zażegnany, ale nie mamy rozwiązanych tak naprawdę żadnych problemów, które do tego doprowadziły. Woda w Wiśle w powiecie płockim opada średnio o 10 cm dziennie. Czeski rząd ustanowił nagrody dla zaangażowanych w walkę z pandemią pracowników służby zdrowia i domów opieki. Wyniosły one łącznie 18,5 miliarda koron, czyli ponad 3 miliardy złotych. Na nagrody dla medyków przeznaczono 12 miliardów koron, czyli około 2 miliardów złotych. Dodatkowe wynagrodzenie zostanie doliczone do majowej pensji. Medycy pracujący z chorymi na COVID-19 otrzymają do 75 tysięcy koron, a więc 13 tysięcy złotych. Pracownicy niemedyczni dostaną do 30 tysięcy koron, czyli nieco ponad 5 tysięcy złotych. Wysokość nagród będzie uzależniona od liczby przepracowanych godzin. Nagrodzeni zostaną też pracownicy socjalni, którzy mogą liczyć na dodatek w wysokości do 50 tysięcy koron, czyli niemal 9 tysięcy. To są bohaterowie tych czasów, ryzykują swoim zdrowiem, stojąc w pierwszej linii i pomagając rozwiązywać najbardziej palące problemy związane z pandemią koronawirusa. Powiedziała o medykach i pracownikach socjalnych minister finansów Alena Schillerowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od minus 1,0 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Jutro miejscami przelotne opady śniegu poza zachodem kraju. W nocy na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego może spaść 5 cm śniegu. W centrum lokalnie marznące mgły, poza tym pochmurno. Od minus 7 do minus 4 stopni, a cieplej na wybrzeżu około minus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Dla państwa dyżurują także Elżbieta Malinowska i Jakub Sadowski. Rzeka jest kobietą. To hasło operacji Czysta Rzeka wspaniale wpisuje się w dzisiejszy dzień kobiet. Wpisuje się w ten dzień i o tej niezwykłej akcji społecznej, która właśnie wystartowała, porozmawiamy w Klubie Trójki. Już za chwilę. Proszę zostać z nami. I see wind of night begun, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. And a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Izabela Sałamacha ze sztabu akcji Operacja Czysta Rzeka i Daniel Parol, pomysłodawca akcji, redaktor naczelny magazynu Kraina Bogu. Witam Państwa serdecznie. Halo, halo. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Już się przeraziłam, że Państwo gdzieś zniknęli. Rzeka jest kobietą to hasło operacji Czysta Rzeka. Wspaniale wpisuje się w ten dzisiejszy Dzień Kobiet, ale dlaczego akurat takie hasło Państwo wybrali na całą akcję? Pani Izabelo. To może nie jest hasło na całą akcję. To jest takie hasło, które przyświecało jednej z akcji, która się odbyła w ubiegłym roku w Gorajcu. Właśnie 8 marca w Gorajcu sztab miał akcję sprzątania. Sprzątali okolice rzeczek Gnojnik i Łuczanka. I właśnie w związku z tym, że to był 8 marca, takie hasło Rzeka jest kobietą powstało i pod tym hasłem zaproszali do wzięcia udziału w akcji sprzątania. A myślę, że ta rzeka jest kobietą, no rzeka jest takim rodzajem żeńskim. Tak naprawdę te wszystkie takie natura, przyroda, to gdzieś nam się tutaj w tych kobiecych klimatach, matka ziemia, matka natura, więc mówimy dzisiaj od niej kobiet, to tak, jest to nam bliskie naszemu sercu, więc możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest takie hasło, które zaprasza wszystkich, którzy chcą posprzątać swoje okolice, którym bliskim jest właśnie przyroda, natura, które gdzieś tęsknią z tą matką naturą, żeby włączyli się w naszą akcję. Żeby rzeka była tą piękną i zadbaną kobietą, rozumiem. Czystą, tak. Jak najbardziej kobieta zadbana. Kobieta jest taka troszcząca się o wszystkie, więc te rzeki, to woda, więc dzięki tej wodzie mamy życie i tutaj nam bez tego no nie ma życia, więc my tutaj wracajmy do korzeni i dbajmy o to, co jest najważniejsze dla nas. Pamiętajmy, że wtedy, dzisiaj, kiedy mamy tą pandemię, to rzeki, przyroda, to było coś, co nas ratowało, co nam pozwalało odetchnąć pełną piersią, bo gdzieś tam byliśmy zamknięci w domach, w maseczkach, a jednak te spacery z rodziną, czy do lasu, czy nad rzekę właśnie, czy w górę były możliwe, więc dzisiaj oddajmy przyrodzie to, co jej się należy, czyli czystość. Powróćmy, tak jak mówiłam, do korzeni, pozwólmy, żeby odetchnęła też przyroda też od nas, z tego, że gdzieś tam my do niej przychodzimy, ale często zapominamy zabrać ze sobą śmieci, bo przyjeżdżamy odpoczywać, zabieramy w plecakach, torbach wszelkie rzeczy, które są nam niezbędne do tego, żeby czuć się dobrze, wygodnie. Natomiast zapominamy, nie wiem, z jakiego powodu właściwie zostawiamy te śmieci właśnie w tych pięknych miejscach przyrodniczych. Panie Danielu, pan jest pomysłodawcą tej akcji. Jak to się zaczęło? Co było takim impulsem, żeby zająć się właśnie czystością rzek? Dobry wieczór. Ja jestem jednym z pomysłodawców. Jest jeszcze druga osoba, jakim jest Janusz Chrostowski. To wspólnie z nim w 2018 roku pomysł gdzieś tam się zrodził w połowie roku 2018, natomiast zmaterializował się pod koniec roku 2018, a generalnie tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo prosta, ponieważ my jako magazyn, który jest wydawane od 2011 roku. Przez te 10 lat zgromadziliśmy dość pokaźną społeczność, która się właśnie zgromadziła wokół czasopisma. Postanowiliśmy w jakiś sposób zaktywizować tych ludzi i doszliśmy do wniosku, że do tej pory myśmy bardzo dużo dawali wspólnie z rzeką od siebie. I teraz czas najwyższy może, żeby ta nasza cała społeczność także coś dała rzece. I w 2018 roku było to założenie takie, że po prostu posprzątamy Bóg, a ewentualnie dopływy, może jakieś okolice. Założenie było też takie, że powiedzmy będzie to pewnie 15-20 sztabów. No i po kilku dniach, kiedy ruszyliśmy z akcją, okazało się, że zaczęły zgłaszać się także inne rzeki, nie tylko Bóg i dopływy Bugu. Rozumiem, że mieszkańcy tych okolic. W pierwszej kolejności oczywiście to ludzie, którzy nas znali, wiedzieli jakby co robimy, nasi te znajomi, przyjaciele i rodziny, natomiast lotem błyskawicy rozniosło się jakoś po kraju, co robimy, i nagle zaczęły się zgłaszać nie tylko rzeki, ale na przykład mieliśmy telefony, a co gdybyśmy posprzątali, gdybyśmy chcieli posprzątać na przykład naszą miejscowość albo las gdzieś w okolicy. Więc bardzo entuzjastycznie do tego podeszliśmy, stwierdziliśmy, okej, no to proszę, sprzątajcie. To pierwsza akcja operacji Czysta Rzeka de facto nie odbyła się nad rzeką, ale w okolicach rzeki, były to Tąkiele. Dokumentacja z tej akcji jest widoczna na naszej stronie internetowej, jak Państwo zechcecie zerknąć na to hasło Operacja Rzeka, to na pewno dotrzecie. Ja przyznam się, że to robi wrażenie, bo to właściwie było jedno wielkie wysypisko śmieci. Tak, zasilane. Został przepiękny las. Zasilane od kilkunastu lat. Nawet właściciel tego skrawka lasu nie wiedział o tym, że ma takie zbiory. Natomiast no, może nie jest to powód do ani radości, ani do tego, abyśmy się tym chwalili jakoś szczególnie. Natomiast no, myśmy posprzątali ten kawałek, który jakby można obejrzeć. No i okolice też, powiedzmy, tego miejsca, natomiast takich miejsc troszkę dalej, kilometr, dwa kilometry dalej, wiemy o tym, że jest znacznie więcej. Więc to jakby krok po kroku próbujemy zmienić, natomiast też mamy świadomość tego, z jakim problemem się mierzymy, że coraz większą świadomość, z jakim problemem się mierzymy. Czy korzystali Państwo z jakichś wzorców tego typu akcji, być może w innych państwach? Wiemy o tym, że w każdym kraju i w zasadzie w Polsce także występują akcje. One są najczęściej akcjami lokalnymi, że to nasze założenie od początku było też i takie, że po prostu skupimy się na tej jednej rzece plus ewentualnie dopływach. Natomiast teraz, gdy analizuję tą naszą sytuację, w którym miejscu jesteśmy, no mam wrażenie, że jest to pewien fenomen, który udało nam się stworzyć, i jeśli pani zapyta mnie, jak to się wydarzyło, to nie jestem w stanie odpowiedzieć po tych trzech latach, ponieważ ciągle jest to dla mnie wielka zagadka, jak do tego doszło. To być może ten model, który Państwo stworzyli, będzie wzorcem dla innych. Tak, jeśli tak by się zdarzyło, to byłoby super. A powiedzmy, że Operacja Rzeka to pierwsza w historii Polski tak wielka, skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzek na całej ich długości z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Taką informację też można znaleźć na Państwa stronie. Ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jak Państwo chcą to przeprowadzić? Może zacznijmy od tego, że organizujemy tę akcję w sztabę, to znaczy najpierw te sztaby już teraz można rejestrować na naszej stronie internetowej. Tak zwani aktywiści, lokalni, osoby, społecznicy, osoby, którym bliskim jest przyroda, które chcą wziąć sprawę w swoje ręce, rejestrują sztaby i tam zostają takimi szefami sztabów, a następnie do tych sztabów dopisują się wolontariusze. Także ten formularz na stronie internetowej www.operacjarzeka.pl jest już możliwy do uzupełnienia. Można się zgłaszać z całej Polski, a nawet z zagranicy, i tworzyć takie sztaby. Czyli na rozumiem, że jeżeli chciałabym sprzątać takie śmieci, mogę stworzyć swój własny sztab na przykład. Jak najbardziej. Zachęcamy. Potem te sztaby mogą być otwarte i mogą się dopisywać wszyscy, którzy znajdą na naszej mapie, gdzie te sztaby będą zaznaczone, miejsce, które chcieliby posprzątać również, lub mogą mieć charakter zamknięty, jeśli ktoś, kto zakłada sztab, wie, że tych osób do sprzątania będzie wystarczająco dużo i gdzieś ten sztab poradzi sobie z tym miejscem, które wyznaczy sobie do sprzątania. Natomiast jeśli chodzi o takie ramy czasowe, które sobie wyznaczyliśmy, no to oczywiście to jest ten pierwszy etap rejestracji sztabu i rejestracji wolontariuszy, natomiast same akcje w plenerze inaugurujemy 22 marca z okazji Światowego Dnia Wody, właśnie żeby przypomnieć, dlaczego ta woda jest tak istotna, dlaczego warto o nią dbać, warto, żeby ona była czysta, żeby był dostęp do wody i wtedy się odbędą pierwsze akcje lokalne w plenerze i te akcje będą właśnie trwały od tego 22 marca niemal przez cały miesiąc. Natomiast sama akumulacja akcji i zachęcamy wszystkich, którzy się zgłoszą właśnie do operacji Rzeka 2021 do tego, żeby 17 kwietnia był takim finałem akcji i wtedy zakończymy tegoroczną edycję. Ja tak się zastanawiam, mamy pandemię koronawirusa, czas szczególnych obostrzeń, a tu wyruszają sprzątać rzeki i tereny wokół nich całe grupy. Czy to będzie bezpieczne? Bo przecież no, nie da się tego robić zdalnie. To może ja odpowiem na to pytanie, ale zanim na nie odpowiem, jeszcze wrócę do tego pytania dotyczącego logistyki, bo to też nie do końca jest tak, że jakby my za wszystko, my jako sztab główny za całość zbiórek odpowiadamy. Jakby sam pomysł na akcję to jest pomysł, znaczy sama akcja jest akcją społeczną. My tak naprawdę dajemy narzędzia i dajemy pewną energię, jesteśmy takim impulsem, bodźcem do działania i pokazujemy, że można. Natomiast to już ludzie, którzy podejmują wyzwanie założenia sztabu, czy później ewentualnie dołączenia i pomocy jako wolontariusz w tym sztabie, to oni generalnie robią tą pracę i te efekty, które później widzimy na koniec akcji, to jest tak naprawdę praca często właśnie bardzo małych, lokalnych społeczności, często są to jakieś sołectwa, koła gospodyń wiejskich, jakieś nieduże kluby, chociaż też zdarzają się na przykład sztaby, które liczyły sobie i to kilka osób, a największy sztab, który do tej pory mieliśmy w 2019 roku, sztab w Kuligowie, liczył ponad 200 osób. Także takie historie się zdarzają. Natomiast na pytanie dotyczące koronawirusa, no tutaj mamy sytuację taką, że my zalecamy, przekazujemy informacje szefom sztabu, aby osoby, które się zgłaszają do sztabu, czyli wolontariusze, żeby pracowali przynajmniej w takich grupach właśnie pięcioosobowych, żeby to nie były wielkie zbiory ludzi, którzy mają ze sobą jakiś wzmożony kontakt. Natomiast proszę też pamiętać, że pracujemy na zewnątrz. To jest praca na powietrzu, więc w dużej mierze jest to traktowane poniekąd powiedzmy jako taki godzinny, dwugodzinny spacer, na którym przy okazji po prostu są zbierane śmieci. Tak to wyglądało do tej pory. No i będziemy tak rekomendować wszystkim sztabom, aby właśnie te restrykcje i to, do czego jako społeczeństwo obywatelskie się zobowiązaliśmy, no żeby przestrzegać tych reguł. Ja jeszcze może wrócę do logistyki, bo powiedzieliśmy o tych ramach czasowych, natomiast ważne jest to, że te osoby, które zarejestrują się jako wolontariusze i szefowie sztabów, otrzymują od nas takie niezbędne pomocy do zbierania śmieci właśnie. To są to worki i rękawice, koszulki, które pokazują, że to jest właśnie nikt inny, ale ludzie operacji Rzeka oraz maseczki. Te maseczki może nie będą aż tak przydatne w samym miejscu sprzątania się, to będzie gdzieś tam powietrze, no, ale wszystkich uzbrajamy, że tak powiem, w maseczki operacji Rzeka, dbamy o ich bezpieczeństwo. A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przyszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losą koleją, praca, posiłek i sen. Praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. A drudzy równają krok. Jeszcze nie o to gra stawkę, w wesołym miasteczku dziewczyny. Chcą z tobą iść na koźtawkę, lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty się gną od motyli. Jeździ słonko po niebie, światło ucieka szlat, myli miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech, bo raz tylko dany ci czas. Ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi. Żyj na huśtawce, żyj. Żyj na huśtawce, żyj. To był utwór Huśtawka, który nieprzypadkowo tu się pojawił, bo to jest hymn operacji Czysta Rzeka. Oprócz hymnu państwo mają też już trzecią edycję tej akcji. Co się zadziało podczas tych dwóch pierwszych? Iza? Pierwsza edycja, tak jak Daniel wspomniał, odbyła się już na skalę ogólnopolską. Bo mimo tego, że gdzieś tam organizatorzy zakładali, że to będzie Bóg, to po tygodniu bodajże ogłoszenia akcji na Facebooku, to dostaliśmy zapytania i od razu postanowiliśmy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie społeczne. Więc odbyła się całkowicie w różnych miejscach, ponad około 100 sztabów w całej Polsce, 2000 wolontariuszy. Zebraliśmy ponad 55 ton śmieci. To było sporo, zaangażowanie małych i dużych. Finał wtedy odbył się 2 maja w Janowie Podlaskim i wtedy właśnie ten 2 maja był takim momentem kulminacyjnym, kiedy tych akcji odbywało się najwięcej w regionach. Wtedy też nie było pandemii, więc mogliśmy taki 2 maja ustanowić takim finałem, gdzie też sztaby mogły przyjechać do Janowa Podlaskiego, gdzie mieliśmy tam sztab, siedzibę swojego sztabu głównego i tam mogliśmy świętować, jakby uczcić w jakimś sensie to, że udało nam się te śmieci wyzbierać, podzielić się doświadczeniami i no i wtedy było bez obostrzeń i dobrze, że się udało, to był sukces, gdzieś tam wszyscy z tygodnia na tydzień patrzyliśmy, jak się rozrastają te liczby sztabów zebranych śmieci. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to sukces, że tak duże rozmiary przebrała akcja, a z drugiej strony gdzieś tam smutek na naszych twarzach, że tych śmieci jest ciągle tyle i ciągle mieliśmy świadomość, że ciągle jeszcze w lasach nad rzekami te śmieci pozostały, bo nie byliśmy w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc. I tak jest też teraz, w drugiej edycji podeszliśmy również z wielkim entuzjazmem, z wielkim zapałem, myśląc już o tym, że akcja może przybrać jeszcze większe rozmiary i tak na to się, tak się zapowiadało, że będzie więcej sztabów, więcej wolontariuszy. Wszystko pięknie nam tutaj się z tygodnia na tydzień rozrastało. Pierwsze akcje odbyły się na początku marca, właśnie między innymi ta wspomniana Mogorajca 8 marca, natomiast finalnie 30 marca w związku z ogłoszeniem pandemii musieliśmy podjąć decyzję o tym, że nasze akcje odwołujemy ze względu na bezpieczeństwo. Wtedy wszystkie imprezy i masowe, mniejsze, większe zostały odwołane. My też postanowiliśmy nie narażać naszych wolontariuszy, postanowiliśmy popatrzeć na to, jak sytuacja się będzie rozwijać. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że mamy wielki potencjał tych naszych uczestników i nie chcieliśmy go zmarnować, więc w naszym sztabie głównym szybko pomyśleliśmy, co możemy zrobić w tej sytuacji. I operacja Rzeka przekształciła się w operację Rzeka dla szpitali. Zrobiliśmy zbiórkę online dla szpitalnych placówek medycznych. Zrobiliśmy mini aukcję na naszej stronie internetowej, gdzie zbieraliśmy fundusze, otworzyliśmy numer konta specjalne dedykowane właśnie tej akcji i wszyscy, którzy gdzieś czuli, że mogą coś zrobić, zamiast posprzątać rzek, to wstali tych, którzy potrzebowali tego najbardziej w tym momencie, gdzie skupiliśmy naszą uwagę z tej uwagi przyrodniczej, ekologicznej na pomoc tym, którym była potrzebna wówczas, więc ta druga edycja odbyła się w takim innym wydaniu. Czyli to była rzeka dobra. Tak, to jak mówiłem, tutaj jest akcja społeczna, więc wykorzystujemy cały potencjał, który drzemie w społecznościach lokalnych, jakieś poczucie takiego solidaryzmu społecznego, zaangażowanie dobroci, życzliwości, jakiegoś szacunku dla siebie nawzajem, więc jakakolwiek by nie była potrzeba, to myślę, że ci ludzie, którzy się angażują, oni nie tylko myślą o akcjach ekologicznych, ale na co dzień po prostu mają takie postawy obywatelskie, są bardziej wrażliwi na pewne aspekty i dzięki temu te akcje się udają. A kto do tej pory tak naprawdę brał udział w tym przedsięwzięciu? Młodzi ludzie, czy właściwie tutaj nie było żadnych różnic? To może ja odpowiem na to pytanie, ale znowu zanim na nie odpowiem, to jeszcze dopowiem tylko do roku 2020, ponieważ do akcji dołączyli nasi przyjaciele z takiego Kultura w kwarantannie i tam odbywały się też koncerty online, odbywały się aukcje sztuki i to jest fenomen, znowu po raz kolejny objawił się fenomen nie na poziomie naszego sprzątania, tylko na poziomie właśnie pewnej solidarności, którą my obserwujemy i przy operacji Rzeka i przy innych działaniach, które robimy, bo ci ludzie de facto zostali już wtedy, zresztą w tej chwili widzimy to dokładnie, odcięci od możliwości jakiegokolwiek utrzymania, a postanowili poświęcić swój czas i grali z nami. Także tutaj wielkie ukłony w kierunku kultury w kwarantannie i artystów, którzy dołączyli w roku 2020 dalej. To już wszyscy wiemy, jak ta historia wygląda, bo ona toczy się ciągle i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie z nami. Odpowiadając na pytanie, kto uczestniczy w akcji, no to znowu jest kolejny fenomen tej sytuacji, bo tak jak wspomniałem, najmniejszy sztab, który mieliśmy do tej pory w operacji, to był sztab trzyosobowy, natomiast ten największy to ponad 200 osób, no ale najmłodszym uczestnikiem akcji był 9-miesięczny maluch, który gdzieś tam z rodzicami na plecach, no może nie zbierał, ale uczestniczył, a najstarszym dopingował rodziców. Tak. A najstarszym człowiekiem, który w 2019 roku w sztabie w Krzeszewie, który właśnie przed chwileczką nawet się zarejestrował w naszym systemie, bo mam tutaj podgląd, był pan Józef, 87-letni wówczas członek sztabu. Więc to tak wygląda, że mamy tutaj pełen przekrój i społeczny, i demograficzny w akcji. A jak to jest, jak to wynika z Państwa doświadczeń, czy wśród sprzątających są też turyści, czy też inne osoby, które wcześniej pozostawiały tam śmieci na przykład? To może ja powiem z doświadczenia taksy właśnie z 2019 roku, właśnie w Janowie Podlaskim 2 maja sprzątaliśmy okolice Bugu i właśnie w tej akcji, w której brałam udział, brali udział turyści, którzy przyjechali wypoczywać właśnie nad Bugiem, byli z różnych miejsc Polski. I w ramach atrakcji w weekend postanowili poświęcić swój czas, wyjść ze swoimi dziećmi, posprzątać śmieci, wcale nie swoje, ale osób, które tam przyjeżdżały wcześniej, które gdzieś przychodzą na, może lokalne osoby, które przychodzą na rzekę, też śmieci rybaków, osób, które przychodzą na co dzień i obcują z przyrodą, ale gdzieś w tym wszystkim zostawiają po sobie ślady, które powinni zabrać ze sobą do domu, a tego nie robią, więc to było niesamowite, że ci ludzie nie mieli problemu z tym, że będą zbierać śmieci po kimś, że muszą się schylić, że to jest jakiś trud, że jest zimno, że to rękawiczki, że są to różnego rodzaju śmieci, niedobałki papierosów, wyrzucone puszki. W tych akcjach też sprzątałam na Pradze nad Wisłą, w tych akcjach z dzieciakami ze szkoły, z kolei w takim wieku szkolnym, to niesamowite jest to, że ci młodzi ludzie nie mają takiej zgody na sobie na to, że można śmiecić, jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś jest w stanie przejść nad rzekę, odpoczywać, zabrać ze sobą właśnie jakieś gadżety piknikowe tak zwane, a potem nie jest w stanie pustych butelek ze sobą zabrać z tej plaży, tylko zostawić je w miejscu tam, gdzie wypoczywał, a być może celowo wrzucić właśnie z krzaki, a nie do śmietnika. Tam na plaży praskiej są zaraz śmietniki, więc te dzieci były tak niesamowicie oburzone, że jak to wszystko się może dziać, dlaczego ludzie podejmują takie decyzje. I myślę, że tak, to też jest fajne, bo tak uświadamia, a my gdzieś naturalnie nie mamy w sobie takiego instynktu, że musimy czynić coś złego, koniecznie te śmieci wyrzucić zaraz po konsumpcji, tylko gdzieś taka niedbałość się pojawia z wiekiem i w tych akcjach przypominamy o tym, co jest ważne i gdzieś ktoś się zatracił w takim myśleniu, to jednak takie akty informacyjne są istotne, żeby powiedzieć, no słuchajcie, śmieci to problem naszych wszystkich, nas wszystkich, to nie jest tak, że jeden papierek nie robi różnicy, robi, bo tych papierków jest wiele, czy innych puszek, które potem właśnie trafiają do rzek, rzekami do mórz, a z mórz do oceanu i stąd mamy wielką plamę śmieci na oceanie. Tam też znajdują się właśnie śmieci w jakiejś części Polski. Pamiętam, że Dania pokusił się o takie procentowe wyliczenie. Pamiętasz, Daniel, ile to było procent, które z tych śmieci z Polski mogły tam zawędrować? Nie pamiętam, ale pamiętam, że dyskutowaliśmy o tym, że na pewno znalazły się tam śmieci z Podlasia i z Polski to na pewno. A z Podlasia i z Nadbugu też. A co ludzie wyrzucają obok rzek i do rzek? No w zasadzie to ja idę może zacznę. Mhm. Najczęściej są to przede wszystkim te śmieci takie, które są przenoszone, czyli puszki, butelki, to najczęściej się znajduje. Natomiast wielokrotnie, zwłaszcza w tych mniejszych, przy tych mniejszych rzekach, mamy styczność i z oponami, mamy styczność z jakimiś dość znaczącymi częściami samochodowymi, lodówkami, pralkami i różnymi historiami, o których nawet by się nie pomyśleli, że można je po prostu przetargać nad tą rzekę i jeszcze tam wrzucić. Zdarzały się bardzo często, znaczy tak było do tej pory, bo jeszcze w tym roku nie żadna akcja się nie odbyła, ale bardzo często zdarzały się na przykład śmieci bytowe, czyli jeśli niedaleko rzeki jest jakaś miejscowość, no to często znajdowaliśmy tam worki, nawet dość świeże, no i generalnie w tych workach nawet kilkakrotnie udało nam się znaleźć właściciela tych śmieci, który był później przez nas zapraszany do tego, żeby odebrać swoje skarby z nad rzeki. Także czyli państwo też takie prywatne śledztwa przeprowadzali podczas tego sprzątania? w zasadzie powinniśmy to zgłaszać, tak? Natomiast jeśli trafiamy, to mówię tutaj o trzech sytuacjach i jeśli no, jesteśmy w stanie po adresie, bo akurat w tym wypadku, żeby to jakieś wyciągi bankowe namierzyć to trzech panów, więc zaproponowaliśmy, że jakby sytuacja, żeby się nie powtórzyła, ale muszą posprzątać, no i sprzątali tą swoją okolicę. Nie wracaliśmy jeszcze nad te rzeki. W zeszłym roku mieliśmy być w dwóch miejscach, ale pandemia właśnie spowodowała, że akcję odwołaliśmy w połowie marca, więc w tym roku zweryfikujemy, na ile nasze akcje edukacyjne dla dorosłych, na ile przynoszą skutek. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Wracamy do tegorocznej akcji Czysta Rzeka. Jak ona będzie wyglądała? Czy dużo osób już się zgłosiło do Państwa? To może ja odpowiem. Panie Danielu, na pytanie. Tak, mam podgląd, mam w miarę bieżący podgląd na to, co się dzieje w naszym systemie do rejestracji i o ile Iza wspomniała w roku 2020, kiedy akcję zatrzymaliśmy w połowie, bo tam już wróciłem nawet do tych danych z ubiegłego roku, tam w momencie, kiedy zatrzymywaliśmy akcję, było ponad 100 sztabów i ponad 1500 wolontariuszy, to tak to wyglądało. Natomiast dzisiaj po 3 dniach rejestracji mamy 76 szefów sztabów i akcji, które jutro prawdopodobnie już będą opublikowane, jest już około 20. Żeby móc opublikować akcję, to tam szef sztabu musi też spełnić kilka warunków. To ja też przy okazji jakby opowiem o tym, jak można, w jaki sposób można dołączyć do akcji. Akcja opiera się na pracy właśnie sztabów i każda dorosła osoba może taki sztab założyć. Wchodzimy na stronę internetową, tą naszą, i tam rejestrujemy sztab. Jeśli my ten sztab zatwierdzimy po spełnieniu drobnych wymagań formalnych, wówczas szef sztabu ma możliwość dodawania swoich akcji lokalnych. Może być to jedna akcja, może być to, nie wiem, dowolna ilość. Po dodaniu tej akcji na stronie internetowej ona się pojawia wraz z pineską na mapie oraz w tabelce na liście i do tej akcji, jeśli jest to akcja otwarta, mogą dołączać wolontariusze. Mamy 3 rodzaje akcji. Akcję właśnie otwartą, do których może dołączyć każdy. Mamy akcję z ograniczoną liczbą osób i są to właśnie te restrykcje, o których tutaj rozmawialiśmy, związane z rozporządzeniami i z sytuacją pandemiczną. Czyli jeśli na przykład, nie wiem, rodzina chce sobie, ma określone grono, z którymi chce pozbierać odpady, to rejestruje na przykład do 10 osób, bo to akcja kompletnie zamknięta, czyli szef sztabu dopisuje po prostu w systemie swoich wolontariuszy, których zgłasza, więc tak to wygląda od strony dołączenia do operacji Czysta Rzeka. A proszę powiedzieć, jakie wymogi muszą spełnić te osoby, które chcą założyć sztab, czy nie wiem, muszą być to osoby pełnoletnie na przykład? Szefem sztabu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, natomiast na pewno jakieś podstawowe cechy organizacyjne powinna posiadać, zwłaszcza przy tych większych sztabach, bo tak jak wspominaliśmy, zdarzają się sztaby małe, kilkunastoosobowe, natomiast jeśli jest to sztab otwarty, zwłaszcza w tych większych miejscowościach i zgłosi się, nie wiem, 70-80 osób, no to trzeba w jakiś sposób zarządzić i zorganizować ich pracę. Więc jeśli ktoś nie miał doświadczenia w tego typu sytuacjach, to raczej proponowalibyśmy albo dołączyć w pierwszym roku jako wolontariusz, zobaczyć, jak wygląda praca w sztabie, a w przyszłym roku po prostu zmierzyć się z zadaniem poprowadzenia własnego sztabu, albo ewentualnie w tym wariancie bezpiecznym założyć sobie sztab dla znajomych, ewentualnie dla rodziny. I to jest dużo prostsza sytuacja taka, niezbyt skomplikowana. Wiem, że i myślę, że warto o tym powiedzieć, że mają Państwo nawet akcyjny bank kontenerów. Co się kryje pod tym szyldem? Pani Iza. Bank kontenerów to jest taka nasza dodatkowa inicjatywa, która powstała w ubiegłym roku. Co prawda w ubiegłym roku nie mieliśmy szansy z niej skorzystać, ale powstała to na wszelki wypadek. To znaczy zdarzyło nam się w pierwszej edycji, że mieliśmy problem w kilku miejscach z odpadem, z odbiorem odpadów, które zostały zebrane w trakcie akcji. I to jest może też ważny punkt, jeśli mówiliśmy o szefach sztabów i o sztabach w ogóle, to jednym właśnie zadaniem tego szefa sztabu jest zadbanie o to, żeby te śmieci z tych akcji potem zostały odebrane. Czyli tutaj współpraca z samorządem lub lokalnym operatorem odbioru śmieci. On powinien zadbać o to, żeby te śmieci właśnie trafiły, ale gdyby się zdarzyło, że jest jakiś problem w rozmowach, że te śmieci nikt nie chce odebrać, to właśnie ten bank kontenerów, taka nasza wewnętrzna inicjatywa umożliwi to, że my te śmieci odbierzemy, korzystając z usług komercyjnych. Czyli tak naprawdę bank kontenerów jest takim naszym funduszem, który nas zabezpiecza na wypadek sytuacji takiej, kiedy w wybranych sztabach te śmieci nie zostaną odebrane. A tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie chodzi nam tylko o to, żeby te śmieci posprzątać i ustawić w workach, ale też chcemy te okolice pozostawić wolne od śmieci w ogóle. Więc te śmieci nie dość, że muszą być wyzbierane, to jeszcze odebrane. I w ten sposób mamy czystą okolicę, więc fundusz pod hasłem Bank Kontenerów to są pieniądze, które Państwo mogą wpłacać właśnie na numer konta. Kupując tak naprawdę, to nie są, mogą być fundusze, w sensie Państwo mogą zasilić za pomocą środków finansowych, natomiast mamy też do Państwa dyspozycji takie pakiety operacji Szaka, gdzie można je zakupić, w zamian dostać koszulki operacji i kominy. Są tam różne trzy rodzaje bodajże takich pakietów i można w ten sposób zasilić nasz bank kontenerów. To jest taka nazwa hasłowa, mówimy o kontenerach, bo zwykle w kontenerach te śmieci są odbierane i gdzieś tam wyliczyliśmy, że zakup takiego kontenera to jest jakieś około 700 zł i gdzieś tam wielokrotność tych kontenerów, można powiedzieć, to jest właśnie ten nasz fundusz, więc to jest taka nasza zabezpieczenie na wypadek tych sytuacji, których chcielibyśmy, żeby nie było. Natomiast jeśli zaistnieją, to wtedy mamy pewność, że zostawiamy okolicę sprzątaną całkowicie związaną z tymi śmieciami i gromadzeniem tych śmieci w ramach akcji operacji Rzeka. Powróćmy jeszcze do tych sztabów, bo Państwo cały czas tutaj mówili o osobach prywatnych, ale z tego co wiem, to też angażują się całe organizacje pozarządowe, samorządy, lokalne grupy. Czy dużo takich grup jest? No, w zasadzie gdybyśmy spojrzeli, a to już jakby będziemy mieli możliwość spojrzenia na tą listę jeszcze w tym tygodniu, to będzie można przekonać się o tym, że oprócz osób fizycznych wielokrotnie właśnie występują grupy zorganizowane właśnie w postaci czy to stowarzyszeń, czy jakichś fundacji, czy jakichś może mniej sformalizowanych grup. Natomiast bardzo często, pewnie tak 60% uczestników, to są ludzie, którzy już czynnie działają w swoim środowisku lokalnym. Tak to wygląda. Jednym z naszych głównych partnerów akcji jest Organizacja Pożytku Publicznego Siedlec, więc tutaj w ten sposób też realizujemy to nasze i ich, wykorzystujemy to społeczne zaangażowanie. Ja jestem ciekawa, czy są rzeki, które po tych dwóch edycjach sprzątania odzyskały dawną świetność, czy jednak jest to taka praca ustawiczna i stale trzeba zaczynać sprzątanie od nowa, bo wielu Polaków nie ma tego zwyczaju sprzątania po sobie. Jak to jest? Nie też trudno powiedzieć, bo nie prowadzimy regularnych takich patroli ekologicznych, aby się przydało. Ale z Państwa obserwacji, jak to wynika? To trochę jest tak, że każdy z nas jest takim obywatelem, który gdzieś tam obserwuje, jak to wygląda. Rzeczywiście jest tak, że w przypadku tych naszych akcji, które robiliśmy w pierwszej edycji, było tak, że te osoby, które które sprzątały w danym miejscu, czuły się odpowiedzialne za to miejsce, które sprzątały. I gdzieś tam monitorowały to, czy tam się znowu to też pojawiło i jak to wygląda. I rzeczywiście w tych miejscach, gdzie były te miejsca, czyli tak zwanych dzikich wysypisk, to niestety po kilkunastu, czy po kilku nawet tygodniach znowu pojawiały się tam śmieci. Czyli to jest taki zwyczaj gdzieś zwyczajowo gdzieś w danej lokalizacji. Ktoś po prostu sobie zrobił to dzikie wysypisko i gdzieś w mentalności jego to wysypisko dalej istnieje jako miejsce, gdzie po prostu wyrzuca śmieci. Więc my dążymy, gdzieś nagłaśniamy te akcje, takie miejsca gdzieś lokalnie, informujemy samorządy, żeby takie miejsca likwidować. Natomiast można też powiedzieć, że tam, gdzie wysprzątamy i gdzieś pokażemy, że coś jest możliwe, to trochę taką czujność w tych ludziach, taką wrażliwość gdzieś budzimy. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć to, że tam, gdzie pozostawione są informacje o tym, że o to, żeby nie śmiecić, jakieś tabliczki, że to jest miejsce wysprzątane, ktoś tu był, to gdzieś to działa na ludzi. Czyli takie proste w sumie rzeczy. Tak, myślę, że tak. Na przykład w Siedlcach nad Zalewem jest naokoło dużo ustawionych śmietników do segregacji i są informacje o tym, jak te śmieci segregować i dzięki temu moim zdaniem te miejsca pozostają czyste. Podobną sytuację tutaj teraz przybywam na Warmii w Olsztynie i tutaj nad Jeziorem Długim na przykład są takie tablice informacyjne pokazujące, ile czasu rozpadają się dane śmieci, dlaczego śmieci są niepotrzebne w jeziorach, w wodach, co się tam dzieje. Więc to jest coś, co każdemu przechodniowi chcąc, nie chcąc gdzieś tam pozostaje w głowie. Więc pamiętam też z wakacji na Islandii te komunikaty dotyczące tego, że dbajmy o przyrodę, dotyczące wody, wykorzystania wody, czy koniecznie musisz spuścić wodę, czy koniecznie musisz coś zrobić, że tutaj wyrzucamy śmieci, tutaj segregujemy. Trafiało po prostu na każdym miejscu do człowieka i tam rzeczywiście nie ma z tym problemem. Moim zdaniem wszelkie informowanie, wszelkie tego rodzaju akcje, czy one są duże, skoordynowane na to, na skalę ogólnopolską, czy to są lokalne inicjatywy, czy w ogóle zupełnie takie rodzinne uświadamianie do czasu spacerów, to jest coś, co moim zdaniem działa i pewnie w jakichś takich małych w takich społecznościach jest możliwość, że tych śmieci jest mniej. Są miejsca, które są wysprzątane i ludzie oni będą dbać tak obywatelstwo, taką strażą, żeby tam się nic nie zadziało. Natomiast te miejsca dostępne jednak turystycznie, one ciągle gdzieś te śmieci są tam widoczne. Nawet teraz, jak mieliśmy tak dużo tego śniegu, no to niestety no, w tych okolicach, które wydawało się czyste, to po roztopieniu widać, że te śmieci są, więc wiemy, że te śmieci są naszym problemem takim globalnym i lokalnym. Tutaj musimy coś z tym zrobić, żeby ciągle utrzymać ludzi, że to jednak no, jest istotne, żeby to... Żeby tego nie pozostawiać po sobie. Tak, i pokazywać innym, że to jest możliwe innym pokoleniom, żeby pozostawić tę część świata piękniejszą, taką jak dostaliśmy my gdzieś tam na początku, przychodząc na świat. Czy przewidują Państwo również sprzątanie jezior, Panie Danielu? Tak, przewidujemy w tym roku, jak i w poprzednich latach, tak jak wspomnieliśmy na początku, jeśli ktoś chciałby dołączyć do akcji Operacja Czysta Rzeka, to rzeka jest tylko takim hasłem wywoławczym, natomiast jeśli ktoś ma ochotę posprzątać jezioro, las, niech dołączy do nas. A w zasadzie kończy nam się czas z tego, co widzę, więc ja tylko przypomnę, że od 22 marca do 17 kwietnia, jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby dołączyć do Operacji Czysta Rzeka, to czekamy na Państwa. 6 kwietnia zamykamy rejestrację sztabów, a 10 kwietnia zamykamy rejestrację wolontariuszy. Także to tyle. Jeśli macie Państwo ochotę posprzątać cokolwiek ze swojej okolicy, czy to będzie las, czy to będzie rzeka, czy to będzie, nie wiem, kawałek przestrzeni, tak, parku, jak najbardziej jesteśmy otwarci i zapraszamy i będziemy starali się pomóc w tym, żeby to przebiegło. Gośćmi dzisiejszego klubu Trójki byli Izabela Sałamacha ze sztabu akcji Operacja Czysta Rzeka i Daniel Parol, pomysłodawca akcji. Pięknie dziękuję za rozmowę. Życzymy dobrej nocy. Elżbieta Malinowska, Jakub Sadowski i Elżbieta Korczyńska. Jestem młoda.